Manekisa kitango nangai pona kulinga nalinga kio Komisa kinga izoba na yo, mona na naka yo Ni bebe na ngaiye, mama Bongi saka, tango mosusu mwa maloba Mwoyoko ni pesi eleki, ni bebe mama Saka mwana Niboso ya kosondola ngai Na bapasi oyo ya mokili Sondola ngai na bapasi oyo ya mokili